พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี้คือชื่อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านผู้ฟังได้ยินพุทโธแล้วยังไม่ซึ้งให้ฟังอีกครั้งหนึ่งให้มันซาบซึ้งเข้าไปถึงใจว่าคำว่าพุทโธนั้นมีใช้เรียกอยู่ในปัจจุบันก็เพราะว่ามีสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกจึงมีการกล่าวคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธเพราะสมัยก่อนที่จะมีสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นคำเรียกว่าพุทโธนี้ก็ไม่ปรากฏอาจจะมีอยู่ในคัมภีร์บ้างอาจจะแฝงไว้ตามซอกหลืบตรงนั้นตรงนี้ใครปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณยังเป็นโพธิสัตว์อยู่อาจจะมีเมล็ดพันธุ์แห่งพุทโธอยู่ในใจแต่ถ้ายังไม่มีการตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อเรียกว่าพุทโธก็จะยังไม่ปรากฏแต่เพราะว่ามีสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นบนโลกนี้คำกล่าวที่เรียกว่าพุทโธพุทโธพุทโธจึงมีอยู่ให้เราได้ยินได้ฟังตรงนั้นก็มีการพูดถึงพุทโธตรงนี้ก็มีการพูดถึงพุทโธคนนั้นก็กล่าวกันคนนี้ก็พูดถึงพุทโธคือความรู้นั่นเองท่านฟังเวลาคนที่เขายังไม่มีความรู้ยังไม่เคยได้เห็นยังไม่เคยได้ยินว่ามีการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าได้ยินชื่อว่าพุทโธแล้วมันจะต้องฟังอีกครั้งหนึ่งมันจะต้องฟังกันถึง3รอบมันจะต้องฟังกันให้แน่ใจว่ามีแล้วจริงๆหรอพุทโธนี่พุทโธที่เกิดขึ้นนั้นก็คือความรู้ท่านฟังอย่างถ้าเรามารู้บางทีเรามารับรู้สัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดเป็นความรู้สึกนั่นก็ยังไม่ใช่พุทโธความรู้สึกนั้นก็เป็นเวทนาหรือบางทีเรารับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งรู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าอย่างนี้รู้ว่าอันนั้นเขาเรียกว่าอย่างนั้นความรู้นี้ก็ยังไม่ใช่พุทโธอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสัญญาคือความหมายรู้อยู่บางทีเราก็ไปรับรู้ถึงการปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงจากสิ่งนี้ไปเป็นสิ่งอื่นความรู้ในการปรุงแต่งนั้นก็ยังไม่ใช่พุทโธแต่มันเป็นสังขารหรือบางทีเรามาเห็นรูปจับแล้วมีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมรูปมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างต่างๆเรามารู้อยู่ตรงนี้นั่นก็ยังไม่ใช่พุทโธนั่นก็เรียกว่าเป็นรูปหรือว่าถ้าเรามีความรู้เกิดขึ้นรู้ในสิ่งนั้นรู้ในสิ่งนี้นั่นก็ไม่เรียกว่าพุทโธนั่นก็เรียกว่าวิญญาณแต่พุทโธนั้นคือรู้แล้วด้วยปัญญายิ่งรู้แล้วไม่เข้าไปเกลือกลั้วในสิ่งนั้นๆรู้แล้วรู้อยู่เฉยๆรู้แล้วสักแต่ว่ารู้ไอ้ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้ไม่เข้าไปเกลือกลั้วในอารมณ์นั้นๆรู้แล้วนิ่งเฉยอยู่ได้รู้แล้วปล่อยวางได้รู้แล้วเกิดความรู้อันยิ่งว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาไม่ควรค่าแก่การที่จะเข้าไปยึดถือรู้แล้วไม่ให้ความรู้สึกความหมายรู้อารมณ์สัญญาหรือว่าสิ่งต่างๆนั้นเข้ามากลุ่มรุมตั้งอยู่ในจิตจิตที่มีความรู้แบบนี้แหละท่านฟังเราเรียกว่าพุทโธอย่างเวลาที่ท่านผู้ฟังมารู้ลมหายใจเฉยๆไอ้ความรู้ที่เราเข้าไปรู้ลมหายใจแล้วไม่ได้ตามลมไม่ได้บังคับลมไม่ได้เกลือกลั้วในลมหายใจรู้อยู่เฉยๆไม่วิ่งเข้าไปหาความรู้สึกที่เป็นสุขที่ชอบใจไม่ขยะแขยงเกลียดชังหลีกหนีความรู้สึกที่ไม่ชอบใจไอ้ความรู้ที่เรามารู้ลมหายใจอยู่เฉยๆนั่นแหละเรียกว่าพุทโธคุณจะต้องพุทโธอยู่ในใจก็ได้หรือคุณจะไม่ได้ต้องพุทโธก็ไม่มีปัญหาแต่ใจที่มีความรู้ในลักษณะที่ไม่เข้าไปเกลือกลั้วในอารมณ์รู้ก็สักแต่ว่ารู้นี่แหละคือพุทโธเต็มฝังเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจของเราอยู่แล้วแม้จะมีการอุบัติขึ้นของสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ก็ตามจิตชนิดที่เป็นประพัฒน์สอนจิตชนิดที่ไม่ได้มีความเศร้าหมองตามอารมณ์ความรู้สึกกิเลสหรือว่าสิ่งใดๆที่เป็นอคันตุกะจรมาจิตที่เป็นพุทโธนั้นอยู่ในใจของเราโดยเฉพาะยิ่งคนที่ าจจะได้เคยได้ฟังคำสอนของสัมมาสัมพุทธะมาก่อนอาจจะถึงขนาดว่าได้เห็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้สักองค์ใดองค์หนึ่งมาก่อนเมล็ดพันธุ์ต่างๆเหล่านั้นที่เป็นพุทธโธอยู่ในใจของเรานั้นมีอยู่ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ในใจของเรานี่นั่นเองแต่เวลาที่ถ้าเรามีอารมณ์ความรู้สึกแล้วเนี่ยเรามีพุทโธอยู่ในใจแล้วเนี่ยเวลาที่เรามีความรู้แต่ถ้าเรารู้แล้วเราตามความรู้นั้นมันเศร้าหมองเหมือนกับกิเลสที่เป็นอคันตุกะจรมามันจะทำจิตให้เราเศร้าหมองได้มันจะมากลุ่มรุมห่อหุ้มจิตให้มันหนาขึ้นหนาขึ้นด้วยตัณหาด้วยกิเลสมันจะเศร้าหมองลงด้วยการครอบงำของอวิชชาจิตที่เป็นอย่างนี้มันก็ไม่พุทโธแล้วทีนี้มันก็เศร้ามองแล้วทีนี้เพราะว่าถ้าเรามารู้ลมหายใจแล้วเราตามลมเป็นต้นเรามารู้ลมหายใจแล้วเรามีความคิดเราก็เชื่อความคิดนั้นเป็นต้นที่บอกให้รู้เนี่ยไม่ได้ให้ตามนะที่บอกให้รู้เนี่ยไม่ใช่ว่าให้เชื่อนะที่บอกให้รู้มีพุทโธเนี่ยไม่ใช่ให้คิดไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ที่บอกให้รู้คือพุทโธเนี่ยคือรู้แล้วอยู่เฉยไม่ต้องตามความคิดไม่ต้องปรุงแต่งไปเป็นเรื่องอื่นไม่ต้องไปเชื่อความคิดนั้นความคิดนั้นอาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้ความคิดที่ผ่านเข้ามาในใจของเราในขณะที่เราพยายามที่จะเข้าถึงความเป็นพุทโธอยู่ในใจในขณะที่เราพยายามจะตั้งสติขึ้นหรือแม้ในขณะที่เรากำลังฟังเสียงอยู่เนี่ยฟังแล้วถ้าเราตามความคิดเกลือกล้วนในอารมณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่ใช่พุทโธนั่นเป็นสัญญานั่นเป็นสังขารแต่ถ้าเราฟังแล้วเราฟังเฉยๆฟังแล้วเกิดความคิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งรู้ก็สักแต่ว่ารู้ไม่ได้เชื่อตามความคิดนั้นไม่ได้คิดไปตามความคิดนั้นความคิดมันมามันก็ไปก่อนเรารู้อยู่เฉยๆแต่ไม่ได้ไปตามความคิดความคิดมันมาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ไปมันแสดงเห็นถึงความไม่เที่ยงของมันความคิดที่ยังไม่มีมาเดี๋ยวมันก็มีมาอารมณ์ความรู้สึกใดๆที่มีมาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปการที่เรามารู้อยู่ด้วยจิตที่เป็นพุทโธนี่แหละท่านฟังมันไม่ได้เฉยนะมันฉลาดฉลาดด้วยความที่เรารู้เราเห็นว่าเราไม่ต้องตามสิ่งนั้นเราไม่ต้องไปเชื่อในอารมณ์ความรู้สึกสัญญาหรือความคิดต่างๆเหล่านั้นรู้แล้วนิ่งไว้รู้แล้วสักแต่ว่ารู้รู้แบบนี้แหละท่านฟังคือพุทโธที่พระพุทธเจ้าของเราได้ทำให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านเป็นคนแรกในสมัยนี้วิธีการที่ท่านทำไว้แล้วปฏิบัติไว้แล้วก็ได้นำมาบอกมาสอนเป็นธรรมโมคือธรรมะให้เรามาปฏิบัติตามรู้ตามผู้ที่ปฏิบัติตามได้รู้ตามธรรมโมที่พุทโธได้สอนไว้นั่นก็เรียกว่าเป็นสังโฆหรือสงฆ์เพราะเวลาที่เรามาดูลมหายใจของเราไม่ว่าจะเป็นการหายใจเข้าหายใจออกเราอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้อยู่อย่างต่อเนื่องอย่างตลอดก็ได้เพราะสัมผัสมันอาจจะเบาบางไปแต่พุทโธคือผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจในลักษณะที่ไม่ได้ไปตามลมในลักษณะที่ไม่ได้ไปตามความคิดไม่ได้เชื่อความคิดไม่ได้ลุ่มหลงเกลือกลั้วหรือว่าให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมานั่งอยู่ในใจไอ้ใจที่เป็นแบบเนี้ยใจพุทโธนะพุทโธอาจจะมีคำพูดหรือไม่มีคำพูดจิตที่เป็นแบบนี้คือมีพุทโธแล้วมีพุทธะมีพุทโธอยู่ในใจเพราะว่าการที่ได้ทำธรรมะก็เรียกธรรมโมนี่แหละคือสติให้เกิดขึ้นได้เวลาที่เรามีสติเป็นธรรมตั้งขึ้นไว้สตินั่นก็เป็นธรรมะเป็นธรรมโมอย่างหนึ่งสติเป็นธรรมตั้งขึ้นเอาไว้เราพยายามที่จะฝึกทำจิตนั้นให้มีสติตั้งขึ้นการฝึกการทำการปฏิบัตินั้นก็เป็นสังฆะหรือสังโฆมีธรรมะคือสติเอามาทำเอามาใส่เอามาตั้งเอาไว้ให้เกิดขึ้นนั่นคือสังฆะหรือสังโฆก็จะเกิดพุทโธคือพุทธะขึ้นในใจเป็นพุทโธพุทโธพุทโธที่เรามารู้อยู่เฉยๆไม่เข้าไปเกลือกล้วนในอารมณ์ที่น่าพอใจความคิดที่น่าคิดความคิดความนึกอารมณ์ความรู้สึกไม่เข้าไปเกลือกล้วนในสิ่งนั้น ไม่ขยักขยั่งเกลียดชังในสิ่งที่ไม่น่าพอใจอารมณ์ความคิดความนึกความรู้สึกใดๆก็ตามเป็นผู้ที่รู้แล้วก็สักแต่ว่ารู้คำพูดก็ตามเสียงก็ตามการคิดนึกปรุงแต่งเป็นวจีสังขารเป็นกายสังขารเป็นมโนสังขารใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นอาจจะมีจิตของเราเข้าไปรับรู้การรับรู้ตรงนั้นให้เป็นพุทโธทำฝังเพราะว่าถ้าการรับรู้แล้วเรายังคิดว่ายังมีการรับรู้ตรงนั้นตรงนี้นั่นมันเป็นวิญญาณวิญญาณไม่ใช่พุทโธวิญญาณแปลว่าการรับรู้การรู้แจ้งเราเข้าไปรู้ในเสียงเราเข้าไปรู้ในรสวิญญาณทางตาทางลิ้นทางหูมีพุทธเจ้าบอกสิ่งเหล่านั้นมีบุคคลทั่วไปที่ยังมีตัณหายังมีอวิชชาก็จะคิดว่าความรู้นั้นวิญญาณนั้นเป็นตัวเป็นตนมีในตนเป็นของเราเรามีในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมีในเราแต่ถ้าใจที่เป็นพุทโธรับรู้สิ่งใดๆแล้วมันจะไม่ได้เข้าไปยึดถือว่าอ๋อนี่ฉันเป็นผู้รู้ฉันไม่ใช่ผู้รู้หรือผู้รู้มีในฉันหรือฉันมีในผู้รู้แต่รู้แล้วไม่ได้คิดตรงนั้นโดยซ้ำถึงคิดแล้วก็ไม่ได้เชื่อว่าตรงนั้นจะต้องเป็นจริงคิดก่อให้มันคิดไปผ่านไปไม่เอามันความรู้ที่สักแต่ว่ารู้รู้แล้วไม่ปรุงแต่งต่อเนื่องเป็นเรื่องใดๆรู้แล้วไม่ได้มีความคิดนึกสัญญาอารมณ์ให้เป็นสัญญาเวทนารู้แล้วไม่ได้มีความคิดนึกปรุงแต่งให้เป็นสังขารรู้แล้วไม่ได้มีความเข้าไปจับช่วยจับยึดให้เป็นวิญญาณไม่ได้มีการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ความรู้นี่แหละท่านผู้ฟังเรียกว่าพุทโธพูดครั้งเดียวมันไม่ซึ้งท่านฟังมันต้องพูดให้ครบ3ครั้งคือพุทโธพุทโธพุทโธฟังแล้วให้มันซึ้งในใจความซึ้งนี้อย่าให้จิตของเราเข้าไปเกลือกลั่วในอารมณ์จะเป็นปีติก็ตามจะเป็นสุขก็ตามที่เราเกิดขึ้นในใจรู้สักแต่ว่ารู้รู้แล้วไม่เข้าไปเกลือกลั่วนั่นคือพุทโธเวลาเรารู้อันเป็นผลของสติที่ตั้งขึ้นไว้อาจจะเป็นช่วงเวลาแป๊บเดียวก็ตามหรือช่วงเวลาที่ยาวก็ตามสั้นก็ตามยาวก็ตามลืมตาก็ตามหลับตาก็ตามคุณจะทำสิ่งใดๆอยู่ก็ตามจิตที่เป็นพุทโธนั้นอยู่กับเรานั่นเองมันไม่ได้เป็นดวงใดดวงหนึ่งมันไม่ได้หายไปมันไม่ได้ตั้งอยู่มันไม่ได้เป็นไปอย่างอื่นมีอยู่ในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นมีผัสสะเมื่อไหร่นั่นเป็นโอกาสที่จะทำให้เรามีพุทโธเกิดขึ้นไม่ได้หนีไปที่อื่นดวงนี้ไม่ได้วิ่งไปไหนมีผัสสะเมื่อไหร่มันอยู่ตรงนั้นถ้าเราไม่เข้าไปเกลือกลั่วในอารมณ์ที่ชอบใจไม่ขยะแกงเกลียดชังในอารมณ์ที่ไม่ชอบใจอารมณ์นั้นไม่ให้มาตั้งอยู่กลุ่มรุมในจิตของเราพุทโธเกิดขึ้นที่ตรงนั้นไม่ได้เป็นดวงที่เราจะต้องไปคอยตามคอยหาแต่ว่าเกิดที่จิตของเราในขณะที่เรามีผัสสะอยู่นั่นแหละพุทโธที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นชั่วคราวก็ตามชั่วคราวนี้ก็หมายถึงมันอาจจะมีการกลับกำเริบแต่เป็นจิตที่ประพัดสอนล่ะเป็นจิตที่ดีล่ะที่เย็นล่ะที่สบายล่ะที่นิ่งล่ะมีความระงับมีความดับมีความเย็นแต่มันอาจจะกลับกำเริบด้วยพิษที่มันยังมีอยู่แต่เป็นคนที่เป็นไข้มาลาเรียเนี่ยหมอเขาก็ตรวจดูเชื้อรักษาอะไรต่างๆดูมันก็น่าจะหายแล้วแต่3เดือน6เดือนถัดมามันกลับกำเริบอีกฮะแต่เพราะว่าเชื้อมันไปซ่อนอยู่ตามจุดนั้นจุดนี้ของร่างกายแต่เชื้อนั้นก็คืออวิชชาอวิชชาเป็นพิษที่ซ่อนอยู่ที่ซ่อนอยู่ในจิตอันเป็นผลของตัณหาที่เหมือนกับเครื่องเสียบแทงเวลาที่เรามีสัมผัสใดๆเกิดขึ้นเรามีความอยากในลักษณะที่เป็นไปในทางกามตาหูจมูกลิ้นกายเรามีความอยากในลักษณะที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรามีความอยากในลักษณะที่จะไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้จิตของเรานั้นก็จะถูกแทงด้วยตัณหาถูกแทงแล้วนั่นมันปล่อยพิษด้วยทำฝังเป็นลูกศรอาบยาพิษพิษของมันนั้นคืออวิชชาเราจะต้องพยายามที่จะหาเจ้าลูกศรเนี่ยแหละว่ามันแทงตรงไหนหาให้ดีให้เจอแล้วก็ถอนมันออกถอนมันออกแล้วก็จะต้องใส่ยาด้วยในวิธีที่จะตรวจหาหัวลูกศรให้เจอนะว่าเราถูกแทงตรงไหนจะทำยังไงให้จิตที่มีพุทโธของเราเกิดขึ้นได้แต่ถอนลูกศรออกนั่นก็คือการที่เราจะต้องตรวจหาด้วยสติ สติเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ทุกฝั่งเป็นเครื่องตรวจหาหัวลูกศรคือเจ้าตัณหาที่มันทิ่มแทงอยู่ในใจของเราอยู่ในการที่เราเข้าไปเกลือกลั่วในอารมณ์ชอบใจก็ตามไม่ชอบใจก็ตามการที่เราเข้าไปเกลือกลั่วในสิ่งที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายนั่นคือกามการที่จิตของเราเข้าไปเกลือกลั่วในสภาวะใดสภาวะหนึ่งที่อยากให้มันมีอยากให้มันเป็นนั่นคือภาวะตัณหาการที่เรามีลักษณะที่ขยักขยั่งไม่อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือวิภาวะตัณหานั่นคือสภาวะที่จิตของเราก็จะถูกแทงด้วยตัณหาแต่ถ้าเรามีสติตั้งขึ้นเอาไว้สติคือเครื่องตรวจหาหัวลูกศรถอนลูกศรออกไม่ให้จิตของเราไปเกลือกลั่วในอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นความคิดคือสัญญาบ้างสิ่งที่เป็นความรู้สึกคือเวทนาบ้างการปรุงแต่งสิ่งนั้นสิ่งนี้การรับรู้เป็นวิญญาณเป็นสังขารหรือเป็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เข้าไปเกลือกลั่วในสิ่งนั้นๆถอนลูกศรคือตัณหาออกให้ได้เป็นผู้ที่รู้ก็สักแต่ว่ารู้รู้แล้วเย็นรู้แล้วนิ่งอยู่ไม่ใช่ว่านิ่งเป็นต่อไม้ท่านผู้ฟังแต่ว่านิ่งอยู่ด้วยความฉลาดที่เป็นปัญญาเกิดขึ้นอยู่ในใจที่รู้ว่าเราไม่ต้องไปเกลือกลั่วในอารมณ์นั้นก็ได้นี่ความรู้ความฉลาดตรงนี้คือปัญญาท่านผู้ฟังปัญญาคือมีดแหลมๆที่จะคอยเปิดปากแผลแล้วดึงเจ้าหัวลูกศรนี้ออกก็เราตรวจหาหัวลูกศรเจอแล้วด้วยสติก็จริงแต่อาจจะยังถอนลูกศรออกไม่ได้คือหมายความว่าเรารู้ละว่าบางทีเราก็ไปมีความคิดนึกโอเคคิดนึกกับธรรมดาใช่ไหมมีสมองก็ต้องมีความคิดนึกคือว่าถ้าเรารู้แล้วว่าตรงนี้แหละคือจุดที่มันแทงแต่ถ้าเรายังไม่มีมีดคมๆที่จะถอนหัวลูกศรนั้นออกได้ก็เหมือนกับว่าเรารู้ละว่าตรงนี้คืออารมณ์ความรู้สึกที่เราเข้าไปเกลือกลั่วยินดียินร้ายบ้างแต่เราอาจจะยังไม่ทำความไม่เกลือกลั่วทำความไม่ขยักขยั่งให้เกิดขึ้นได้อันนี้ก็คือตรวจเจออยู่แต่ยังไม่มีมีดคมๆที่จะปาดออกมีดคมๆที่จะเปิดปากแผลออกแล้วดึงหัวลูกศร นั้นก็คือปัญญาปัญญาในการที่จะรู้ว่าเออฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อเนื่องตามอารมณ์ความคิดความรู้สึกนั้นให้มันเป็นสังขารขึ้นมายังไม่ต้องไปหมายรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้ให้มันเป็นสัญญาขึ้นมาไม่ต้องไปยินดียินร้ายในความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ให้มันเป็นเวทนาขึ้นมาไม่ต้องไปคิดว่าสิ่งนี้มีในเราเราไปรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นเป็นตัวเราให้เป็นวิญญาณขึ้นมาความรู้ความฉลาดตรงนี้คือปัญญาในการที่เรารู้ละว่าสิ่งที่เราเข้าไปรับรู้รู้สึกสัมผัสความคิดนั้นให้รู้ก็สักแต่ว่ารู้ภาษาไทยบางทีมันสับสนนะท่านฟังรู้เนี่ยหมายถึงรู้คือพุทโธหรือรู้คือปัญญาหรือรู้คือสติกันแน่ฟังดูดีๆให้มันรู้ให้มันแจ่มแจ้งอยู่ในใจว่าถ้าพุทโธจริงๆแล้วเนี่ยไม่หวั่นไหวพุทโธจริงๆแล้วไม่เข้าไปเกลือกลัวพุทโธจริงๆแล้วไม่เข้าไปยึดถือพุทโธจริงๆแล้วนั้นคือรู้สักแต่ว่ารู้รู้ด้วยปัญญาด้วยรู้ด้วยสติด้วยรู้ด้วยพุทโธด้วยมันอยู่ที่นี่ความรู้ที่เป็นปัญญาเกิดขึ้นนี้ทำบ่อยๆท่านฟังปัญญาเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้นั่นบอกว่าปัญญาที่อบรมแล้วก็จะละอวิชชาได้แล้วปัญญาแบบนี้ที่เราบอกว่าคือความรู้ลักษณะที่เป็นความฉลาดเป็นปัญญามันจะเกิดขึ้นได้จากอะไรก็เกิดจากวิปัสสนาท่านผู้ฟังวิปัสสนาเมื่ออบรมแล้วปัญญาจะเจริญปัญญาเมื่อเจริญแล้วจะละอวิชชาได้วิปัสสนาก็คือการเห็นตามที่เป็นจริงนั่นเองว่าขันธ์ทั้ง5นี่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามันเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเราไปรู้ความคิดบ้างนั่นเป็นสัญญาเกิดมาก็ดับไปเราไปรู้อารมณ์ความรู้สึกได้บ้างนั่นก็เป็นเวทนาเวทนาก็เกิดมาก็ดับไปเราไปรู้ความคิดนึกปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจากสิ่งนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็เป็นสังขารโอ้มันมีมามันก็ดับไปเราไปรับรู้ในวิญญาณการที่ไปรู้สิ่งนั้นรู้สิ่งนี้วิญญาณนั้นเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับรู้สึกเป็นตัวตนบ้างรู้สึกเป็นคนอื่นบ้างก็มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดารูปก็เหมือนกันลักษณะนี้คือวิปัสสนาลักษณะนี้คือการที่เราไม่เข้าไปเกลือกลั่วในอารม ลักษณะนี้คือการที่เราไม่เข้าไปขยักขยั้งในสิ่งที่เป็นที่ไม่น่าชอบใจลักษณะนี้คือการที่เราพยายามที่จะถอนลูกศรคือตัณหาได้คนที่จะถอนลูกศรคือตัณหาได้แน่นอนต้องมีเครื่องตรวจหาหัวลูกศรนั่นคือเจ้าสติสติที่ตรวจหาหัวลูกศรเจอแล้วแต่ลักษณะมันเป็นลักษณะทิ่มแทงคือเป็นรูปแบบของราคะที่มีความทิ่มแทงมีความเสียดสีมีความเผ็ดร้อนมีความเร่าร้อนมีความหิวมีความกระหายอยู่ในตัวมันจะละราคะตรงนี้ได้แล้วก็ต้องมีสมาธิมีสมถะคนที่ตั้งสติขึ้นเอาไว้คนที่มีสัมมาสติจะทำสัมมาสมาธิคือสมถะเนี่ยให้เกิดขึ้นได้เมื่อมีสัมมาสมาธิที่เมื่ออบรมแล้วเจริญให้มากแล้วจิตก็จะเจริญจิตที่มีกำลังเจริญแล้วตั้งขึ้นได้แล้วก็จะละเจ้าราคะได้ราคะที่มีธรรมชาติเสียบแทงมีธรรมชาติเร่าร้อนมีธรรมชาติหิวโหยและเมื่อละได้แล้วจิตนั้นก็จะมีการที่เห็นตามที่เป็นจริงเป็นไปตามธรรมชาติของมันขันธ์5มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นอยู่แล้วพิจารณาอยู่แล้วมีปัญญาเกิดขึ้นมีปัญญาเจริญให้มากแล้วทำอยู่บ่อยๆแล้วจะละอวิชชาได้มีความรู้เกิดขึ้นในจิตที่เรามารู้ลมหายใจนั่นก็เป็นพุทโธมีความรู้เกิดขึ้นในจิตที่เราไปรู้อารมณ์ความรู้สึกก็ไม่เข้าไปเกลือกลั้วไม่เข้าไปยินดียินร้ายไม่ให้สิ่งนั้นมานั่งอยู่กลุ่มรุมอยู่ในจิตของเรานั่นก็เป็นพุทโธมีความคิดนึกเป็นสัญญาอารมณ์ความหมายรู้หรือสังขารใดๆก็ไม่เข้าไปเกลือกลั้วหมุนไปตามอาจจะได้ยินได้ฟังสิ่งใดแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเชื่อหรือไม่คิดว่าจะไม่เชื่อทั้งเชื่อและไม่เชื่อก็ไม่เอาอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ไม่เอาจะเชื่อก็ไม่ใช่ไม่เชื่อก็ไม่ใช่ก็ไม่มีเพราะรู้อยู่อย่างเดียวไม่ได้เข้าไปสนใจจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ได้เข้าไปคิดนึกว่าจะตามหรือจะไม่ตามปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งไม่เป็นไปอย่างนั้นและไม่เป็นไปอย่างอื่นนี่คือพุทโธท่านฟังพุทโธที่อยู่ในใจของเราที่เรามีมาตั้งแต่นานแล้วที่พระเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ชื่อสมณโคดมทำให้สว่างทำให้เกิดขึ้นทำให้มีทำให้เห็นแล้วมาบอกแจ้งแถลงการในโลกนี้ว่าจิตที่เป็นพุทโธนั้นมีอยู่จะมีการพูดถึงคำว่าสัมมาสัมพุทโธมีการพูดถึงธรรมะที่จะทำให้เข้าถึงจิตที่เป็นพุทโธอย่างนี้มีผู้ที่ทำตามแล้วปฏิบัติตามแล้วเข้าถึงความเป็นพุทโธในใจได้พระพุทธเจ้าทำได้แล้วคนอื่นเขาก็ทำได้พระอริยสาวกในสมัยพุทธกาลหรือพระอริยสาวกในสมัยปัจจุบันนี้ก็ทำตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้บอกเอาไว้ปฏิบัติตามพุทโธที่สัมมาสัมพุทโธได้ทำมาแล้วร่องรอยที่ท่านทำเอาไว้บอกเอาไว้นั่นคือธรรมโมคือธรรมะเราเดินตามทางนี้ไปปฏิบัติตามไปอยู่นั่นคือสังโฆเป็นสังฆะเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เกิดพุทโธในใจคนอื่นทำได้ตามรอยไปได้เราก็ทำได้เหมือนกันพระเจ้าทำพุทโธให้เกิดขึ้นในจิตคนอื่นทำพุทโธให้เกิดขึ้นในจิตแล้วทำไมเราจะทำไม่ได้เราก็มีจิตเหมือนกันเราก็มีสติเหมือนกันคนที่มีสติคือธรรมก็พึ่งธรรมคนที่มีจิตคือมีตัวตนของเราก็พึ่งตนพึ่งตนพึ่งธรรมะพึ่งตนคือผู้ฟังคำสอนพึ่งธรรมะคือธรรมะที่พระเจ้าประกาศไว้แล้วก็ทำพุทโธให้เกิดขึ้นในใจเราได้ทำพุทธะคือความรู้ยิ่งความรู้พร้อมความแจ่มแจ้งในลักษณะที่ทำให้จิตของเรานั้นรู้อยู่สักแต่ว่ารู้ทำการงานสิ่งใดๆจะเป็นการประชุมจะเป็นการทำกับข้าวเป็นการเดินทางการเรียนหนังสือการสอนหนังสือการขึ้นรถตรงเรือโดยสารเครื่องบินเดินเท้าเปล่าขับจักรยานไปตลาดจ่ายของใจพุทโธมันไปได้ตลอดใจพุทโธไม่เกลือกลั้วในอารมณ์ให้เรามีพุทโธอยู่ในใจรู้แล้วรู้อยู่เฉยๆเขาด่ามาก็ไม่ด่าตอบเขาด่ามาก็เย็นอยู่ในใจได้เขาชมมาก็ไม่เหลิงเลอลอยตัวขึ้นยกตนข่มท่านแต่ใจก็เย็นอยู่ได้เขาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เรากลัวให้เราขยักขยั้งหวาดกลัวเราก็เย็นอยู่ข้างในเราก็ไม่ตกใจหวั่นไหวไปตาม นะเป็นผู้ที่มีขนอันตกสนิทคือไม่ขนผ่องมีจิตใจที่เย็นคนที่เป็นแบบนี้ท่านฟังเป็นนาบุญเป็นนาบุญอันเลิศเป็นนาบุญชนิดที่ไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่านาบุญเนี่ยหมายความว่าเวลาคนเขามาพบเจอคนที่ใจเป็นแบบนี้มีจิตใจเป็นพุทโธอย่างนี้นะมันเจอแล้วสบายใจเจอแล้วยังมีร่องรอยของธรรมะอยู่ในคำพูดที่เขาพูดจาออกมามีร่องรอยของธรรมะอยู่ในการกระทำที่เขากระทำออกมาถ้าเราสามารถอ่านใจรู้จิตของเขาก็จะมีร่องรอยของธรรมะอยู่ในจิตใจของเขาอยู่ในความคิดนึกที่อยู่ในใจเป็นพุทโธพุทธะอยู่ในใจเราฝึกเราทำเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้ทั้งหวังปัญญาจะเกิดปัญญาเกิดแล้วจะละอวิชชาได้อวิชชาที่ค่อยลอกออกถอนออกความแจ่มแจ้งความแจ่มชัดคือวิชาก็จะค่อยเกิดขึ้นแต่ก็จะถึงจุดหนึ่งที่มีความไม่กลับกำเริบเป็นธรรมดาทุกท่านมีทำฝังให้มีความมั่นใจให้มีความลงใจเวลาใดที่เราได้ยินคำว่าพุทโธให้รู้เข้าไปถึงใจเลยว่าไหนพุทโธอยู่ไหนในใจของเราเวลาใดที่เราได้ยินคำว่าพุทโธให้เรารู้เข้าไปถึงใจเลยว่าเราสามารถที่จะรู้โดยที่ไม่ต้องไปเกลือกลั้วในอารมณ์นั้นเวลาที่เราได้ยินคำว่าพุทโธทำฝังให้เรารู้เข้าไปถึงใจเลยว่าสัมมาสัมพุทธะมีอยู่จริงๆคนที่ทำจิตที่เป็นพุทโธอยู่นี้เขาทำได้จริงๆถ้าเราทำเราปฏิบัติอย่างนี้เราก็ทำจิตให้มีความพุทโธเราก็ทำได้จริงๆเวลาที่เราได้ยินคำว่าพุทโธทุกฝั่งให้รู้เข้าไปในใจเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มาทางตาทางหูมาจากญาติจากคนไม่ใช่ญาติมาจากต่างประเทศหรือมาจากในโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำความเย็นทำความรู้ทำความแจ่มแจ้งทำความไม่เกลือกลั้วทำความไม่ขยะแขยงทำความสะอาดหมดจดในใจของเราให้เกิดขึ้นได้ท่องไว้เลยท่านผู้ฟังท่องเอาไว้เลยพุทโธพุทโธพุทโธไม่ใช่ปะโทนะพุทโธพุทโธพุทโธเจริญพร